Az influencerek elfelejtettek influencerkedni. Valaki meg adót fizetni. Sebestyén Balázs balesetet előzött meg. Magyar Péter meg megnyerte a választást, vagy a szavazást. Jaj, na szevasz, hogy vagytok? Pörögjünk most már föl csak, jó? Pörögjünk most már föl. Rengeteg ember nézi ezt a műsort. Tegnap is megtudtam, hogy nézik mindenfelé az emberek. Oda jött valaki, hogy a tesója nézi, a ja, haverja persze, nézi. Egy haver, vagy egy tesó, vagy egy rokon nézi. Nézővel sose találkozunk. Újabb szankciós listát adunk ki, tehát ezzel se lehet oda jönni most már sajnos, hogy valakid nézi a műsort. Akkor küld oda őt. Hogyha a haverod listán nézi a műsort. De mi van eddig a szankciós listán? Nem lehet azt mondani, hogy Csokinak van igaza. De szokták. Hát igen, azt mondom, mindig le is tiltom őket. De arra mit lehet mondani? Hú, neked van igazad. Ezt lehet. Ezt nagyságrendileg. Nagyon igazad van. És hogyha azt szerintem mondjátok... Szerintem, nagyon igazad van. Hogyha azt mondjátok... Ezek a jó csaj mondja, akkor... Így ez sem. Ezt is sose hallottam. Hogy jutott az eszedbe? Wow. Szóval, hogyha haverotok nézi, és neki kell képet csinálni, akkor a haverunkról fogunk képet csinálni, jó? És azt elküldhetitek neki. Ezt kitalálta. De hát nem érted, hogy ők, ne, hozzá ők nem jut, mert nem néznek. Értsd már meg. Ja, igen. És kinek beszélsz? Szóljatok a haverjaitoknak, hogy ne kérjenek fotót a haverunkról, mert csak azt fognak kapni. Jó, ezt kitaláltuk, ezt most átültetjük a gyakorlatban. De hogy mindenfele néznek, és ez fontos, hogy vannak, akik most nézik a kocsiban, vannak, akik a gyárban, van, akik a laptopon, félre rakva Excel tábla mellé, ott virítunk, mindenit ott vagyunk. Igen, végre... Majd parlamentben is néznek. Szóval küldhetnétek a jól van ez így setupotokról képet, ez nem is feltétlenül extrém jól van ez így nézést, bár én azt is nagyon szeretem. Ja, igen, mosogatás, várjuk a takarítás. gmail.com-ra, de igen, az extrémek a legjobbak, oda küldjék az extrémeket. Kám a kedvencem, akik mindig a déli sarkon vannak? Igen, de már nem ott vannak, már legutóbb az északi sarkon voltak, hogy mi, vagy Nagy-Britanniában. Most kutatják a világ határait? Nem ja, ez egy ilyen expedíció. Ez egy nyaralásnak álcázott expedíció, hogy a kormányok ne tudjanak róla. Igen, vagy hogy van ez a lapos földszínén? A nácik építették a jég tömböt, vagy ez hogy van? Valószínűleg így van. Lehet közben meg úgy van. Igen, jó voltam, hogy a Bring Me The Horizon koncerthez volt a kérdés, amennyit hallottunk belőle. Mi csomószor a parkba csak is szocializálódni megyünk. Beszélgetni. De azért néha nézzük a koncertet. Ja, ezek így jók. Ez így jó. Kicsit lehet beszélgetni, kicsit nézni a koncertet, megöregettünk. Hallgatni emberek. Hát igen. Én már nem megyek előre egy koncerten. Hogyha stadionban van, akkor én szívesen ülök már. Én ott tartok. Ezt az én. Emlékszem, amikor ezt mondtam, hogy ugye vettük egyet az Azariára, és mondtam a Petinek, hogy nem tudom, hogy mondjam, elk idején ülni szeretnék. És mondta, ő is. Ez csak ülni. Hát nem, öregek vagyunk. Nem tudom, hogy mondjam el neki. A fiatalok majd ott tombolnak helyettünk is. Mivel kezdjünk? Ja nem, várjál, Csoki, tudom, mivel akartam kezdeni. Mivel? Pénteken voltál Debrecenben. Én sajnos nem nézhettem meg azt az előadást. Raven Crocs Bandi szervezett egy felkérdezést. Talán felkérdezésnek volt nevezve, igen. Se, nem hallottam sok jót erről a dologról. Nem. Nem akarsz mesélni, vagy várjuk meg, hogy kijön? Vagy van pár hozzászólásod, de ez mert azt hallottam, hogy valami kritikán aluli volt az egész. Hát figyelj, ezek jutottak el hozzám, ezek az info. Biztos lehetett volna jobban csinálni, lehetett volna, nem tudom, jobban struktúrálni a kérdéseket, vagy nem tudom, de tehát alapvetően szerintem azért fontos dolgokat sikerült megbeszélni. Nem azt hallottam. Sikerült megbeszélni olyan dolgokat is, amiben nem annyira én vagyok a kompetencia, tehát a Pamkutya Márkkal, meg a Radics Petivel kapcsolatos kérdéseket, azt valószínűleg sokkal inkább nekik kéne megválaszolniuk. Nem vagyok felhatalmazva sajnos a képviseletükre. Tehát ettől függetlenül azért szerintem sikerült jó dolgokról is beszélni, vagy hasznos dolgokról. Meg szerintem azért fontos a párbeszéd. Én alapvetően nagyon szívesen vitázok. Ha van érdemi. Az érdemi vitának szerintem annak, arra nagy szükség van, és az, hogy közelítsünk az álláspontokon, meg megértsük egymást, azok szerintem marha fontos dolgok. Tehát ilyen szempontból ezek nagyon hasznosak. Na meg egy jó kis road trip volt Figyelj, ja, ezért volt a csapat. Megvettem a vonatjegyemet, beültünk a kis szállásra. Urizáltál. Urizáltam, mert első osztályon utaztam. De mindent én fizettem, én megtehetem, bocsánat. Megtehetem, hogy kifizetek még 1000 forintot. Amúgy azt számoltuk, hogy olcsóbb lett volna bérelni egy kocsit, és ezért és azzal elmenni mindannyiunknak. Jó, de az, a vonat az kényelmes tud lenni. Ja, de én rászántam ezt, egy forintot nem kaptam ezért a vitáért. Tehát úgy érzem, hogy ezt anélkül is azért érdemes leülni egymással. Kurva jót reggeliztünk. Furcsa helyen van szerintem most a bandi, de én várom, hogy fölkeljön a videó. 2,5 órás volt, ugye? Nagyságrendileg. Volt egy 10 perc szünet közben, úgyhogy lehet, hogy 2 óra 10 perc. De én nem élem, hogy vágatlanul kerül föl, mert ezt vágatlanul szeretném látni, nem kivágva a kellemetlen részeket. Úgyhogy... Én úgy hallottam, volt a kellemetlen része. Úgy az egész. Figyelj, ez én is remélem, hogy az egész lesz, mert szerintem tényleg úgy érdekes. Én visszanézném. Majd ja, utána értékeljük, ha kijön. Én is láttam, és akkor én is szívesen megnézem akár élőadásban. Még milyen hírek vannak? Kiderül végre számodra, hogy nem rasszista a Radics Peti. Nem. Szóval, amit mindig is tudtunk. Hát, tudtam, hogy csalódnom kell majd benne. Jó, akkor a fontos kérdések rangettek beszélve. Ha már influencerekről beszélgetünk, nem sikerült, nagyon jó ez az... De ez már 1000 éves hír, nem? Ez tegnapi. Ez most tegnap is volt egy influencer? Nem, hanem, hogy tehát azóta utána nézett itt a HVG, és sajnos a legtöbb influencer nem tette ki, hogy hol van, amikor Budapesten voltak ezen az influencer buli. Ezt tudom, ezt beszélni, hogy csomóan csak azt mondták, hogy Európában vannak. Volt, aki bejelölte Prágát. Hát ez nem szép amúgy. Mm. Hát egyetlen dolguk volt, hogy népszerűsítsék Budapestet, ez volt az egyetlen, amiért itt vannak, és bejelölik Prágát. Na, édes Krisztusom. Amúgy ezt még meg lehet majd magyarázni, hogy miért hívták ide ezt a sok influencert, hogy népszerűsítsék Budapestet, miközben nyilván a Ráhel szállodáját kellett, mert pont egybe se tudja, de hogy ezt még meg lehet nekem magyarázni, de hogy akkor legalább arra nem lehetne figyelni, hogy ezek tényleg Budapestet népszerűsítsék. Szóval minden meccsnek megszervezik az egész 3 napot, milliókat kifizetünk, és ezt az egy dolgot, ami a legfontosabb lenne, hogy legalább tudják az emberek, hogy Budapestről jelentkeznek be. Már csak ennyi kéne, hogy valami értelme is legyen, de még ez se sikerül. Szóval elköltünk rengeteg pénzt, és ezt a 1%-ot már nem lehet beletenni, hogy ennek legalább valamennyi visszajön belőle. Én ezt érthetetlen számomra. Sok dolgot nem értenek a turisztikai ügynökséges emberek, hogyha... nem tudom, az ilyen a klasszikus marketingesek, meg az influencerek között szerintem még mindig van egy nagy szakadék, mert ugye itt az történt, hogy elfelejtették beleírni a szerződésbe, hogy ezt meg kell nekik elfelejtették. Csinálni. Elfelejtették. Hát kimaradt elfelejtették. Sajnos a szerződés. Mi az, hogy elfelejtették? Kimaradt a szerződés. És hogyha mi ma elvárunk egy szponzorációt, nem tudom, hogy iPhone-t, mondjuk iPhone-on sose szponzoráltad, de hogy tegyük föl, és aztán véletlenül Samsung. Azt mondjuk, hogy ú, de jó, ez a Samsung telefon, nem kérnek vissza a pénzt? Hát... Igen, most mit csináljanak, elfelejtették. Még ebbe úgy tűnik, hogy fejlődni kell, tehát a pénz az most már meg... De poszfor, hát 1000 ilyen szerződést írt már, nem igaz, hogy mi kellett a szerződésben? Talán az, hogy teljesüljön az, amiért ide jönnek. Ezt nem kell hagyni, ezt megoldják. Szerintem ez jó tanuló pénz volt, Ádám. Hát szerintem ennyit... Ezt jó meg tanuló kell... adópénz, igen. Erre rá kellett szállni ezt a tanuló pénzt. Viszont azt írja itt a HVG, hogy Bányai Judit, ha nem akarok beleszólni nevű oldal alkotója, a Fókus csoport nevű YouTube csatorna vezetője. Vezetője? Azt mondta, hogy... Átvette a vezetést, nem is tudtam róla. Micsoda? Judit, így kell megtudnunk. Mi az, hogy a Fókus csoport nevű YouTube csatorna vezetője? Na jó van, mindjárt telefonálok. Egyet. Ennyi volt Ádám a YouTube karriered. Szevasz. Szóval azt mondta a Népszavának, hogy oké, minden ilyen szerződésben... És ezek után higgyem el, hogy bármit ír a HVG? Hát igen. Lehet, hogy meg volt jelölve Budapest is. Na, YouTube csatorna vezetője. Azt is írja, hogy ott volt a Viszperton is, aki a budi hétvége után törölt minden tartalmat az Instagramjáról. Feltehetőleg az adófizetők pénzén végrehajtott rongyrázásra válaszul érkező negatív reakciók szerintem miatt. Nem amiatt. Az... Nem, az a reklámja volt. HVG itt szerintem egy kicsit félre ment. Nem a Bányai Juditot kéne megkérdezni ezek szerint úgy vette fel a telefont, Judit vagyok, a Fókusz csoport vezetője. Megsértette a Juditra. Nagyon már így járulja magát. Na igen. Nem, van, van egy jó kis YouTube csatornám, azt hallottátok a Fókusz Csokor. Nem lesz szerkesztői meetingetek? Előtte akkor szeretnék egy 5 perc. Szabó Márton vagyok, a Viszperton YouTube csatorna tulajdonosa. Én meg azt fogom mondani, hogy enyém a Videomania. Felkurnál Bencsót mindig. Nagy Ádám a Videomania. Hát ez elvették a Fókusz Csoportot, el kell foglalnom egy másik. Úgyhogy bolyongasz csatorna nélkül most a YouTube-on. El kell valamit foglalnom, nem bírom. Valaki adjon Ádámnak egy csatornát. Mindegy, vannak tévesztések mindenhol, hát ez... Ja, mondjuk nekünk ezt tényleg nem nekünk kell ebből magyarázni. Persze, csak mókás, nevetgélünk egy igen, kicsit. Igen, csak megszoktam, hogy ugye mi össze-visszapofázunk, de azért az írott média az általában egy szakmai. De jó, persze, igazából itt a hír az a lényeg, hogy nem lett megjelölve Budapest. Előforduljon, hogy reklámozni akarod Budapestet, aztán csak elhívsz egy csomó embert. Elköltesz egy milliárd forintot. Igen, nem kell aggódni, a Ráhelnek a szállodája az meg volt jelölve rendesen, azon, arra biztos figyeltek. Ott ezt mindenki beleírták tudja a szerződésbe arra? Lehet, hogy arra nem, azt nem írták bele, és így is figyeltek rá. Csak pont ugye ott szálltak meg, véletlenül. Szerfejtették mondani, hogy melyik lényeg országban van. Az a lényeg, hogy azt megjelölték. Ja. Egyre többen van, akik direkt kerülik a híreket. Igen, de ez nem egy typo, tényleg a híreket és nem a hírektet. Tableten és laptopon vetítettek szívszorító dokumentumfilmeket leendő szalonnákról és giroszokról, így a húsfogyasztó utasok többek között megtudhatták, hogy hitványak és hogy a kurva anyjukat. Oxfordi Egyetem Reuters intézetének jelentése szerint több mint 97 ezer embert kérdeztek meg, és 2017-ben még csak 10-ből 3 ember került a híreket, most már 10-ből 4. De hangolóak, könyörtelnek és unalmasak a hírek. És hogyha belgondolsz, hogyha amikor megnézted a tévében a híradót, akkor nem ezt éreztet tényleg, hogy lehangoló? Hát amikor a TV2-t néztem, akkor így... Mindig meghal valaki. Mert megértem amúgy. Katasztrófák. A közösségi média világában, meg az internet világában már nem úgy van, hogy este leülsz, megnézed a híradót, de lehet, hogy nem olvas egy csomó ember semmilyen internetes oldal, se csak elég neki az, ami szembe jön a Facebookon. És ott is valószínűleg csak a címet olvassa, és ennyi a hírfogyasztás, hogy láttam Facebookon pár címet. És utána már úgy meséli, hogy hallottad a izé? Te nem úgy van, bazzeng. Ez csak egy cím volt, ami azért volt, hogy rákattints. De ezért jó. Ja, de olvastam. Nem olvastam úgy, a címet látta, és az ember már valószínűleg ezen a fejében, hogy ő már ezt tényként viszi tovább amúgy. Jó, de amennyi hír van, amennyi mindenféle ostobasággal bombázzák az embereket, főleg, hogyha ugye végigpörgete valaki egy Facebook feedet, amit sosem csináljatok, akkor azért érthető, hogy nem fog rákattintani mindenre és elolvasni. Az egy másik kérdés, hogy úgy érzi, hogy tájékozódott ezzel, hogy elolvasta a címeket, amit valószínűleg nem sikerült neki ezzel, de ja, ez egy ilyen öngerjesztő folyamat valószínűleg. Nem, hogy a hírportáloknak is az a, bár nekik az lenne az érdekük, hogy rákattints. Hát igen, de ez a szenzáció hajház szálteszi a médiákat, mert az a érdekük, mindenki kattintson, annál clickbaitebbnek kell lenni, annál sokkolóbb dolgoknak kell jönni, és ez időtten telítődik ezzel az ember. Megértem, amikor a TV2-nek a iradóját végignéztem, azt még azt se lehet mondani, hogy legalább hogy leülsz, és azt mondod, hogy tájékozottam, mert megnéztem a TV2 iradóját. Az első fél óra az volt, hogy mutatták, hogy hol milyen autóbaleset volt, és mindenhova kiment kamerás is, hogy lekamerázza azt az autóbalesetet. És ez tényleg fontos minden nap tudnom, hogy hol mekkora autóbaleset volt, mármint, hogy az sajnos azért vannak Magyarországon autóbalesetek, de hogy tényleg ez a mindennapi épülésemet szolgálja, egy napi fél órát azt nézem, hogy hol voltak autóbalesetek. Én ezt nem vagyok ebbe biztos, hogy ez tényleg ez egy hasznos információ, és szerintem a híradó nagy része ez olyan, hogy így megnézed, és akkor még azt sem lehet mondani, hogy tájékozott lettél, mert ott tényleg a propaganda megy, meg a baromságok. A híradó már nem egyenlő az, hogy tájékozott vagy egyáltalán. Meg a jól van ez így se. Csak szólok. Amúgy milyen rossz lehetőleg egy ilyen riporternek lenni, aki mindig autóbalesetekhez jár ki? Urvanyomasztó lehet. Nem értem, hogy ez ki az, aki ezt nézi, meg ijeszgetnek, hogy ki hol ölt, meg amúgy nem is tudtam, hogy ennyi gyilkosság van Magyarországon, de amúgy nem tudom, hogy a TV2-nek az a érdek, hogy rettegésbe tartsa az embereket, hogy ha kimész, meghalsz, megölnek, megerőszakolnak, minden. És ez a rettegést át lehet ültetni szavazattá, vagy vagy azt gondolom, hogy inkább azt kéne az sugalni, hogy milyen már szép országban élünk. Vagy az előtt is ilyen volt már, Ádám, nem? Jó. Mielőtt nelesedett volna a TV2, mert az előtt is a hírekben erről volt szó nagy rész. Ja, lehet, hogy az RTL-n is ez megy. Mindegy, nem nézek híradókat emiatt, de igen, az volt az embernek az érzése, hogy az ember, akik mindig megnézik a híradót, azok biztos ilyen tájékozott emberek. Ez egy ilyen felnőtt dolog igen. volt. De rájöttem, hogy manapság az néz. De gondolhatod, hogy ez mikor alakult ki, mondjuk a, nem tudom, a kommunizmusban, és valószínűleg akkor se az óriási igazságokat mondták el a híradóban. Igen. De amúgy, jó, nyilván a hírek az nem csak a híradó, hát sok múlik azon, hogy mit fogyaszt az ember, az Origót, vagy 444-et, vagy Telexet, nagyon más valóságok jöhetnek szembe vele szerintem. Valóságbolygók. Igen, ha már valóságbolygó. Szóval végre, amit vártam, elkapták Dobrev Klárát, hogy meséljen már az eredményekről, és a Csoki még nem látta, és jó lenne együtt megnézni. Ha már úgy a Marcihoz kellett valamiért nem akarnak bemenni ezek szerint, akkor 444 legalább elkapta. Mit csináltak rosszul? Hát nagyon intenzív munka zajlik, hogy pontosan megértsük, és meghozzuk azokat a döntéseket, hogy hogyan tovább, és mit. Mi van? Jaj, már most price lesz, el tudom képzelni. Nagyon intenzív munka zajlik, mit akarsz? Szóval el tudom képzelni, ahogy így füstöl az agyuk a DK-soknak, hogy mit csinálhattunk rosszul? Jézusom, mit csinálhattunk rosszul? Ez valószínűleg 2006 óta mindenki pontosan tudja, hogy mit csináltak rosszul, de ezen az elmúlt egy éven se kell olyan kurva sok mindent megfejteni. Várja még azért, lehet, hogy lesz más. Lehet, hogy elmondja. Úgyhogy, ahogy ennek az intenzív munkának vége, bizonyára önök lesznek szintén az első között, akik majd értesülni fognak. Elképzelhető, hogy később már nem indul vezető pozícióban? Nagyon intenzív munka zajlik a párton belül. Mert mi a felelősség ebben az eredményben? Nagyon intenzív munka zajlik, hogy megértsük. Csodálatos! Nem vártam volna ezt. Ez nem csodálatos. De most legalább tudjuk, hogy milyen munka zajlik. Engem az még érdekelne, hogy intenzív munka esetleg zajlik a nem párban. Tudom. Mi történt, úgyhogy az önértékelés önök intenzíven. Intenzív munka zajlik, hogy megértsük pontosan. Intenzív választ vár. Olyan, mint egy ember, aki nem tudod a nyelven, amin kérdezik, csak egy mondatot gyakorolt be. Na, ez tényleg NPC is. Visszamész mindig ahhoz a... Ezért, de már meccselted a küldetésen, mindig csak ugyanazt mondja. Nagyon intenzív munka zajlik a párton belül. De az a 444 is mókás, ugye? Intenzív munka zajlik, hogy megértsük, hogy pontosan. Intenzív választ vár. Nagyon intenzív választ, még 25-ször megkérdezheti. Úristen. Amúgy a 444 átbaszott a videóval, mert nincs, milyen teljes videó a 444-je, nem találtam. Kezdem, hogy ezért fogjuk az új választást. De nézd csak, én betettem egy másik prominens DK-snak a videóját. Na. A Breakingben most láttam, én sem tudom, mi van benne, de biztos izgalmas lesz. De biztos intenzív lesz. Ő, ez mikor egy órája tette ki? Hát ezt nekünk csinálta. Friss, ropogós Feri. Feri, a Gyurcsány Feri, a Ferko. Feri. A nevet ismeri. Jó. Ó, ez a jobban nevettem, mint kellett volna. Azt öreg hiszem, Ferko Feri. Mindig a Ferikkel van a bajod, bazzeg. Semmi bajom nincsen Ferikkel. Ez a Ferivel mondjuk pont van. A dolgot, mert egyszerűen is meg lehet fogalmazni, vereséget szenvedtünk a múlt hét végén. Teljesen nyilvánvaló, hogy ilyenkor a vereség beismerését követően jönnek a kérdések. Melyek ezek a kérdések? Miért történt mindaz, ami történt? Miért szenvedtek vereség? Kik a felelősök? Nagyon stílusos, nagyon jól öltözködik a Feri, nézd meg. Ja. Ezt tetszik a cipője. Ezt a Partizán irodájában is, vagy stúdióban is meg lehetne tenni, mert ott lehet, hogy jobban megízasztanak, mint itt a saját kamerások. Mondani bárki, de hát legtöbbször nyilván az elnök neve merül ilyenkor fel, és jön a kérdés, hogy hogyan tovább? Azt fogja mondani, hogy intenzi munka zajlik, hogy ezeket kiderítsen. Úristen, remélem. De hogy egy végtelen egyszerű példát mondjak. Egy okostelefon beállítása. Jézusom, mi ez? Vettük, és még teljesen friss. Hát nagyon sokatnak gondolom. Álmodom, Ádám. Nem tudom, mi történik. Bevertem a fejemet, és valahol fetrengek az utcán. Annak, hogy hát egy olyan világos ismertető van. Hát akkor hogyan ne lenne bonyolult, vagy hogyan ne lenne még ennél is bonyolultabb az a világ, amit politikának hívunk. Kinek pártnak az élete, a választási szeretés, hogy hogyan... Azt mondja, hogy egy bonyolult egy okostelefont beállítani. De hát tudod, hogy kikhez beszélem. Édes Istenem, ez, amikor az unokáink hozzák az eredet telefonjukat, és a gyári beállítás, ki kell választani a nyelvet, az nagyon nehéz ám. Vigyázunk arra, hogy ahogyan ködösen cselekedtünk, hogy ködösen legyen majd véleményünk arról is, hogy szerintünk elrontottunk-e valamit úgy, hogy most másként csinálnánk, mert ez a fő kérdés. Mit fogunk másként csinálni, ha fogunk másként csinálni? Természetesen ezeket a válaszokat el kell majd, hogy mondjam önöknek. Kapott egy trailert azt, hogy majd egyszer válaszolni. Valóban. Igen. Inkább majd érezniük kell abból, ahogyan majd létezni fogunk, cselekedni fogunk, beszélni fogunk. Éreznünk kell. A jövőben, hogy igen, a DKFT is ezt a tanulságot vonta le. El se fogja mondani, csak éreznünk kell. Éreznünk kell. Majd meg kell éreznünk, aha, hogy most... Te levonta a tanulságokat a DK, mert ugyanúgy a Dobrev meg a Gyurcsány vezeti. Pont ugyanazt mondják, azt fogják mondani, hogy Magyar Péter, ez nem jó. Normál politikus ezekre tök jól tudna már most válaszolni, csak inkább az az érzésem, hogy azt kell kitalálni, hogy hogyan hajlítsuk a valóságot úgy, hogy igazából ne kelljen azt mondanunk, hogy igen, kezdjük elveszteni a relevanciánkat. Hát lehet, hogy tényleg nagyon kell vigyázniuk, mert hogyha most nem figyelnek oda, akkor ebből a MSZP-DK párbeszédből egy MSZP szavazónyi ember fog maradni. De csak ez egy másfél milliós töm. Hát, köszönjük szépen ezt az informatív videót. Megfenyegetett minket Gyurcsány Ferenc azzal, hogy egyszer majd mond valamit. Három percig arról beszélt, hogy majd beszélni fogok valamikor, de most hagyjatok már békén. Azt mondta, hogy most mindenki hagyjon. Majd most megkeresik azt a települést, ahol egyre több DK szavazó van, mint múltkor volt, és akkor azzal mennek be, hogy hát növekszünk a vidéken. Nem tudom, figyelj, hogy ezek után amúgy, ha ennyire fölhájpolt a Feri, olyan epik válaszokat várok majd, hogy megvárják, hogy a Partizánon nyári szünet legyen? És akkor bemennek, hogy kopogtatnak a stúdióba. Hogy most már nyilatkoznak, de sajnos már nyári szünetem vannak, hát nem tehetek róla. Igen, utána a Marciék visszatérnek, akkor meg hirtelen ők nem érnek rá. Az vagy nem ismerik a Marcit, ő a nyaralásra is hazajön, hogy felkérdeztessen egy politikust. Repülőből, és már ott van. Valószínűleg azért lesznek erre jelentkezők. De mindegy, Klára már beszélt. Van viszont egy MSZP-s, aki már értékelte a választási eredményét. Azt mondta, hogy nagyon jó eredményt ért el. 4,77%, ez egy nagyon szép eredmény. Hogyha mindenki más 1%-on van, akkor igen. Azt mondja, Szili Darók Ildikó 135 szavazatot gyűjtött a legutóbbi önkormányzati választáson Józsefvárosban. Ez 6,36%-ra volt neki elég. Nem ő lett a polgármester. És azt mondja, hogy így is a jobbak közé tartozott a pártján belül. Átlagosan 4,77%-ot szereztek a kerületben az MSZP-sek. Erre mondta ugye a Kunhalmi, hogy hát muszáj egyszerűen ráindítani többi ellenzéki jelöltre Józsefvárosban, mert hát ki fogja képviselni azt a sok MSZP-st. Hát igen, de például itt ezt az a 135 embert például úgy gondolták, hogy akkor a Szili Darók Ildikó kompenzációs listán egy jelölttel bekerültek. Hát amúgy igen, akkor végül is igaza volt a Kunhalmi Ágnesnek, és ez a szép a demokráciában, hogy igen, a kevesek is képviselve vannak. Hogy lehet ez, hogy 135 szavazatot gyűjtesz, 5%-on van minden, mint a pártod, vagy inkább 4, és aztán előadod azt, hogy nem szerepeltünk le. Mi kellett volna, hogy leszerepeljenek? Nem valott szégyen. A másfél millió szavazóhoz képest amúgy ez nagyon gyenge eredmény. Az MSZP országos nagyságrendi 1%-ához képest ez rendben van. Igen, meg egy trendet is kell figyelni, hogy az MSZP azért mondjuk 20 éve lehet, hogy több százaléka volt. 25, még ennél is több? 30, igen, azt gondolom, egy kicsit több. Hát 20 éve még igen, és 18 éve már nem. Szóval azért eredmény, hogy 135 szavazatig eljutni. Az az érzésem ezeknél az embereknél már, hogy ha nulla szavazatot kapna, nulla, azt is megmagyarázna, hogy igazából ez győzelem. De miért? Miért nem lehet azt mondani, hogy hát ez az MSZP-t, ezt be kell szántani, tök mindegy. Az, hogy ők miért kompenzációs listán bekerülnek, és van egy képviselőjük, szerintem ez fontos, hogy az egy képviselő az rendesen elvégezze a munkáját, vegye komolyan, ennyi szavazatot végül is kaptak, ami erre elég. Nem tudom, mikor a kutyapárt annó még csak egy ilyenre futotta nekik, nem egy polgármesterre. De az egy fölfelé ívelő sztori. Hát, lefelé ívelő. Igen, ez a része, ez nyilván egy kicsit más, de attól még nem lehet ehhez komolytalanul hozzáállni, nem? Az emberek képviseletéhez akkor már megválasztották. Nem, elegem van, hogy a politikusok egyik se tudja vállalni a felelősséget. Mit? Most mondta a Klára, hogy folyik a munka. Most mondta a Feri, hogy majd egyszer lehet, hogy mond valamit, de inkább csak figyeljék, hogy mit csinál, mert valószínűleg abból mindenki mindenki számára kiderült. Olyan, mint Isten tudom, az előtt, hogy ószövetség lett volna. Csinálja, az biztos, azt messze elkerüli, meg a Klára is. Tudod, kire kéne fogniuk? Szerintem az MZP-re. Szerintem is. Az már egyszer bejött. Fogják már az MZP-re. Hát sajnos még nem heverte ki a DK az, hogy az MZP-vel kellett együttműködni, és emiatt. Na hát, mi történt? Nem tudom, láttátok-e, a Partizánon van egy új videó, arról szól, hogy kitálalt egy volt NAV nyomozó. Tiszolci Lajos. Amikor majd követelik rajtatok az 5000 forintot, amit elfelejtettetek befizetni valamikor valahogy, be kell vallanatok mindent, vagy életetek beleször összespóroltok-e önerőre, hogy hitelből megvegyetek egy lakást, és be kell fizetnetek a vagyonosodási adótokat. A vagyonosodási. Ti gazdagok. Akkor gondoljatok bele, hogy van, aki megtehetni, van, aki meg nem, de a gatyám megtette, hogy 19 milliárdos adócsalása volt, és... Azt elfelejtette befizetni ezt a 19 milliárd forintot. Hát ez a 19 milliárd pedig egész soknak tűnik amúgy, csak hát aztán mégsem kellett befizetni. De ez, Ádám, elferdíted itt a történetet. Hát nyilván, hogyha lett volna egy 19 milliárdos adócsalása a gatyának, akkor ezt be kellett volna fizetni. Tehát nem volt. Ő befizette valószínűleg ezt a 19 milliárd forint adót, amit te mennyi adót is fizetsz, akkor ő a... Szerintem többet, mint ő. Mert ezek szerint ezt a 19 milliárdot nem fizette be. De megszűnt a nyomozás, akkor biztosan nem hiányzik az a 19 milliárd forint a kasszából. Ennyibe került egy új ellenzéki pártot megcsinált. Ez volt a zseniális tervük, de hogy ez elképesztő, hogy mondja a nyomozó, hogy levették az ügyről, azt megszüntették az ügyet, és így lehetetlenítették. De az a baj, hogy néztem, hallgattam hétfő reggel, és így, hát hétfő van. Kezdődik a hét Magyarországon. Kiderült megint valami, amit tudtunk, csak most végre megint egy belsős mondja. Ezek olyan dolgok, más országban így bedőlne egy egész párt, a kormány összedőlne itt, meg így, aha, ja, hát... Jó, hát ezt mindenki tudta. Amúgy elég kemény dolgok hangzanak itt el, valóban. Tehát az egy dolog, hogy leváltották a NAV vezetését, és az új vezetés úgy tűnt ennek az úriembernek, hogy egészen máshogy áll a dolgokhoz, mint a régi vezetés. Kifejezetten, mint hogy a levették volna őt erről az ügyről, és nem a megfelelő csatornákon vitték volna tovább az információkat, azt mondja. Emellett még azt állítja, hogy az új rendszerben kialakult egy öncenzúra is. Ja, a nyomozók, mielőtt nagy befolyású emberekre esettek, kínos információkat iktattak volna a nyomozati anyagba, informálisan megérdeklődték, hogy tovább léphetnek-e. Már a számítógépes rendszerekbe se kerülnek be ezek a dolgok. Ugye ez annyira felkúr, hogy tényleg a NAV, mint a mindenkinek összeszorul a segge, és akinek meg van elég keci sok pénze, és tényleg sokat kéne adózni, annak nem kell félnie attól, hogy sokat adózzon. Pedig ezek az emberek itt azért nem napról napra élnek szerintem. Gatyán. Igen. Szóval az államnak az a bevétel, szóval azt gondoltam, ha valamit legalább az állam legalább a saját bevételeit próbálja komolyan venni. Amikor ilyen nagyon gyanús vállalkozási formák vannak, amivel vissza lehet érni, mint a kata, ja, akkor azért keményen lecsap a kormányzat, de amikor arról van szó, hogy hónapot meg kell szüntetni. Esetleg kiviszik az adózás nélkül a jövedelmet egy másik országba, mondjuk a Kajmán-szigetekre, akkor Orbán Viktor olyankor alszik. Sajnos. Hát ezzel nincs gond. I sleep. De az a grafikus ott fut. Nem, cégnek nem számlázhat. Az biztos. Cégnek számlázott. Taxis vagy? Jó, taxis már. Igen, hát olykor. De az ember ott mit csinál? Ruhákat var? Ezt meg kell adóztatni. Igen. De lehet, hogy úgy, hogy tönkre menjen, és soha többé ne tudjon adózni, hanem... Mit vállalkozni akarsz? Na, elveszem a kedvet, te rohadék. Így vállalkozzál, kis köcsög. 160 milliárd bevételed van, és nem adózol belőle? Megbeszéltjük. Semmi gond. Megbeszéltjük. Ide ide mellém. Igen. Kérsz egy kávét. Igen. Hát végtelen érdekes, mert igen, amikor megszűnt ez a eléggé fű alatt, megszüntették ezt a dolgot, akkor hirtelen pártja lett ugye a gatyának, ami nem tudom, hogy van összefüggés, én nem tudom. 2021-ben. De a megoldás mozgalom neve legalább sokat mondó, mert megtudtuk, hogy mire megoldás ez a mozgalom. De tényleg, bazzeg. 2021. Nem volt, nem, ügyesek voltak ezzel. Tudom, mi a megoldás, és akkor egyre gondolunk? Igen. Pártra. Fogd meg a kávém. 21 decemberben jelentette be a pártot Gattyán, 21 augusztusban egyesítették a két ügyét, és aztán... De szeptemberben próbálták már bejegyezni, ez benne volt a videó. Tényleg? Igen. Isten, ez csodálatos. Na, ez egész csodálatos. Ezt egy izében mondja egy podcastban, hogy szeptembertől, és decemberre jegyezték be. Semmi gyanús nincs itt, semmi látnivaló Gattyán. De mivel meglett az 1%-uk... Kapnak állami pénzt. Igen. Nagyon jó, azért ez figyelj, ha valamire költenék, akkor a kamupártokra. Az én szerintem arra jó, hogy költünk. Ott tartunk, hogy ebben az országban ez rendben van, hogy valaki nem kell befizetni a 19 milliárdot adóba, és utána csinál egy kamupártot, és az adófizetők pénzéből támogatják ezt a kamupártot. Üdvözöllek titeket Magyarországon, bazen. Egy átlag kedderről van most szó. Igen, megint 10 óra 36, tenne ráadásul ez az úriember még megpróbált dolgozni, de azt már nem engedték neki, ez sajnos nem lehetett. Megtorpedózták azt is, hogy átmenjen máshova dolgozni, nem a NAV-nál maradjon, hanem az integritás hatósághoz átmenjen. Sajnos nem ment át a nemzetbiztonsági vizsgálaton, átvilágításon. Nyilván amúgy akkor ott se dolgozhatott volna, hogyha ezen sajnos nem megy át. Sajnos három nevet, amit nem kellett volna tudnia. Nagyon veszélyes a nemzetbiztonságáról. Az nagyon érdekel, hogy ki ez a három név, aki, ugye, aki felmerült az üggyel kapcsolatban, és ismert politikusok. Remélem, hogy ezt valahogy ki kell deríteni a sajtónak szerintem, mert ez a három név az sokat mondó lehet majd. Jó, van ez így. Magyar féle szavazás nemzeti konzultációhoz hasonlítja az elemző. Hát azt mondja, igen, hogy elég irányított kérdések voltak. Mik voltak a kérdések? Nem voltak kérdések, hanem leírta, hogy miért lenne jó, hogyha ő menne. Ja, ugye, most ki fog menni a LP-be? Hát mivel 75% azt mondta, hogy igen. Most a Magyar Péter... Én azt gondolom, hogy neki itthon lenne igazán a dolga. Szóval ugye a következő két évben nagyon sok helyre el kell látogatnia, meg nem tudja ezt a munkát végezni, úgyhogy külföldön van az idő nagy részében. Nem tudom, hogy miért ne lehetne elvégezni. Nézzük, hogy a Dobrev Klára is kim volt. Azt, hogy este fogja bejelenteni, nem tudom mit, ismerteti a döntését és válaszol kérdésekre, úgyhogy még nem született döntés. De valószínűleg túlnyomó részt arra szavaztak, hogy menjen. És szeretném bejelenteni nektek, amit szerintem sokan sejtetek, hogy felveszem az európai parlamenti mandátumot. Jó, hogyha itthon marad, akkor meg lehet, hogy nem tudom, éhen veszik, vagy el kell mennie dolgozni, vagy én nem tudom. Hát azért most lehet támogatni a pártját, nem ilyen közösségi finanszírozással. Ja, szerintem persze. Abból csak kap kajára, vagy valami. Szeretném azt is bejelenteni a félreértések elkerülésével, hogy nem a pénzről szól ez a dolog. Egy európai parlamenti képviselőnek az alapfizetése 8000 euró körülbelül. Én itt szeretném azt bejelenteni, hogy ennek a fizetésnek a felét minden hónapban felajánlom jótékonysági célra, minden hónapban másik alapítvány vagy egyesület fogja megkapni. Én azt hittem, hogy most lesz egy EP különítményük, amit felépítenek, mint hogy végre nem egy személyes párt, ugye lesz a közgyűlésben is embereik, és akkor ő meg itthon építi a pártot. Hát mi tegnap erről itt beszéltünk ugye Annával, de hát az érvek között ott van, hogy például be tud menni a Magyarországgyűlésbe, és fel tud szólalni, hogyha fölveszi ezt az EP mandátumot. Tényleg? Be lehet menni a Magyarországgyűlésbe? Hát nem beülni tud, de lesz lehetősége ott is felszólalni. Szóval szerintem már csak ezért is amúgy ez egy nem egy nagy döntés, valószínűleg érdemes felvenni, aztán majd nem tudom, hogyha úgy alakul, akkor leadja. Biztos, hogy vannak itt még részletek, ami megbuktatók, de szerintem összességében ezért nem tudom, hogy mi másért lenne rossz. Dajcs már visszamennem. Úgy volt, hogy jó, végre letudtuk ezt a szart, 5 évig felőlem nem hallottok. Ott volt az eredmény váron, a Dajcs egyáltalán. Már rég a repülőn ült. Ott volt Orbán mellett a képen. Szerintem ott volt biztos, már azon volt, hogy a faszom ebben Magyarországban, ez a büdös gecis országban, mikor mehetek már vissza Brüsszelbe? Hány inger ország is? Gyorsan, kérdezte a többi fizetés, hogy bírjátok ezt a retkes országot, ezt a bűzt, és már visszament, azt mondja, hogy végre itt vagyok megint, megvannak a szokásos kártyapartnerei. Azonnal tegyétek fel a kedvenc klubjai, tegyétek fel a megafonvédőt ezekre. Igen. Rühes geci ország. Hát ezt nem én mondom, idéztem. Ja. Én azt gondolom, hogy az volt, hogy nagyon jó, akkor ezt letudtam, még 5 évig biztos leszek ott, és fizetik, hogy el legyek. Azt néha beesek a parlamentben valamikor, amikor épp eszembe jut, hogy munkám is van. Ja, 6 millió forint, az 6 millió valószínűleg forint. Valószínűleg közben azért, ő azért parti arc. Ő ott nem pihen sokan. biztos nem ráértette Orbán Viktor, hogy ilyen rock and roll, ilyen playboy életet él ott kint. És nagyon örül, hogy szóval úgy volt, amikor a Fideszben azt adták, hogy na akkor ők tartják itthon a frontot, és így mondta Tomi. Mint a Hank Moody. Hát hogy szeretne inkább most pihenni egy kicsit kint. És akkor ez egy, el tudják küldeni. Ilyen 10 éves viszonylag van. Az a gond, hogy glamour cikkeknél már mindig úgy vagyok, hogy rákattintok egy cikkre, azt mondom, hogy na hát ez jó, és akkor nézem, hogy lehet, hogy már volt. De szerintem ezeket nem lehet elégszer ismételni. Na most megmondjuk akkor gyorsan, hogy milyen boldog élethez mi vezet, nem? Ha ezt a 7 szükségletedet kielégíted, boldog lesz az életed. Érzelmi öngondoskodás. Az hogy kell elképzelnem, hogy így fogom és gondoskodok az érzelmeimről? Úgy van, itt most kifejti Ádám, úgyhogy biztonságban vagy. Az érzelmi öngondoskodási tevékenységek közé tartozik a hálanapló írása. Az egy fontos dolog. Nekem van, nem értem még bele. Kurtézert csinált egyszer, és azt megrendeltem. Akkor tényleg fontos dolog. A pszichoterápia és a meditáció. De amúgy ez fontos, nem? Hogy meditálni valószínűleg jó lenne mindig, csak az embernek nincs ideje semmire soha. Hát azért, tehát az, hogy naponta 10 percet meditálj, arra lehet, hogy akár lehetne is idő. És... nem szakítasz rá időt. Hát de te se. Csomó minden más. Majd te, igen, elbaszol az időt. Nem lehet meditálni, azért kéne már önvezető autó, mert csomó időt elcseszek, az ülök a kocsiba, és akkor például ahelyett lehetne meditálni, hogy így vezet a kocsi, és én addig így meditálok. Vagy csináljuk azt, hogy minden rész elején meditálunk 10 percet. Jó, nézők nem meditálnak helyettünk is szerintem. Mentális öngondoskodás, ez nem ugyanaz? Az nem, az nagyon fontos a mentális öngondoskodás. Az mit jelent, hogy ja, új hobbi, nyelvtanulás, keresztrejtvény. Létezik még keresztrejtvény? Persze. Egy jó sadokút. Minden nap ki fogsz tölteni. Nincs kedved? Nincs. Egy időben amúgy nagyon sokat sudokuztam, mert az volt az egyetlen játék a nyomkodós mobiltelefonomon. Amúgy vannak jobbak szerintem. Mint egy nyomkodós mobilon? Nem, a sudokunak volt egy ilyen magazin, amiben nem csak sudoku volt, hanem ahhoz hasonlóak is. Fákat kellett berajzolni. Volt ilyen, hogy fákat is kellett berajzolni, és úgy kellett elhelyezni. Voltak ilyen könyvek, Ádám. Volt olyan, amiben ki kellett színezni a dinoszauruszt. Nem érted, hogy fákat kellett berajzolni, és ott, de mindegyik kb. Valamennyire az alapja a sudoku volt, hogy vigyázni kell, hogy az oszlopok meg a sorok, de hogy na jó van, valaki biztos emlékszik erre. Én ezt szerettem, a kakuró, az sokkal jobb szerintem. Igen, ilyen. Na, ilyenek voltak benne. Tessék! És ez szerintem sokkal jobb, mint a sudoku, a kakuró. Szóval akkor az a lényeg, a glamour azt javasolja, hogy kakurózzon mindenki. De semmiképp ne sakkozzatok. Fizikai öngondoskodás, az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás, és a kiadós pihentető alvás. Ezt tudtad, hogy erre szüksége van a szervezetednek? A majom szervezetednek? Hát, érdekes. Biztos, hogy örülne neki néha, igen. Jó, és azt mondja, hogy olyat csinálj, amit szeretsz csinálni. Ne! Szerintem ez egy jó. Zabáljak valami ocsmány dolgot? Fetrengek a kanapén. És maradj fenn nagyon sokáig, és reggel kell, kurva fáradtan. És PS-ezek hajnali 4-ig, és igen. Akkor már mindre se fegyünk. És utána lepődj meg 7-kor, hogy nem aludtad ki magad. Igen. Meglepett Pikachu fej. Ez nagyon fontos, tehát. Szociális öngondoskodás. Itt rögtön behivatkozzák a CDC-t. A magány és a társadalmi elszigeteltség, a depresszió, nem a zenekar, öngyilkosság, a halálozás nagyobb kockázatával jár. Tudtad ezt? Nem. Nagyon fontosak az emberi kapcsolatok. Amúgy tényleg azok, és ezek az emberek meg csomóan szeretik azt mondani, hogy ők utálják az embereket. Engem, hogy igen, itt azt is írja a glamour, hogy fontos tudni azonban, hogy a kapcsolatok a stressz kialakulásáért és a boldogtalanságért is felelnek. Ezért mindig törekedj arra, hogy olyan emberekkel vedd körbe magad, akik feltöltenek és a legjobbat hozzák ki belőled. Amúgy ez... mint hogyha lehetne válogatni, nem? Amúgy lehet. Lehet. Amúgy ez tényleg nagyon durva, hogy mennyit számít egy támogató közeg, és vannak emberek, akik soha nem tapasztalják meg a támogató közeget. Azoknak azt tudom javasolni, felkérdeznek. Hogy mondod, Cia? Szóval vannak emberek, akiknek nem volt még részük nagyon támogató közegben, azoknak azt tudom javasolni, hogy keressenek maguknak új barátokat. Meg fognak lepődni, mennyi fontos. Hasznos, vagy milyen hasznos lesz. Olyan egyszerű új barátokat szerezni. De te, Ádám, pont te mondod, aki még te is szereztél pár éve új barátot. Jó, de akkor attól nem azt mondtam, hogy nem, attól nem olyan egyszerű, biztos. De sikerült. Jó, de van, akinek lehet, hogy nem olyan egyszerű. Mit tudsz javasolni annak, aki úgy érzi, hogy nincsen egy igazán jó barátja, és hova menjen ismerkedni? Rengeteg tippem van, most egyet megosztok akkor. Na. hogy legyen egy hobbid, és akkor azon a hobbin el lehet indulni, hogy, hogy így felgöngyölíted, és akkor valószínűleg találsz embereket, akik ugyanazt nagyon szeretik. És... Amúgy nagyon jó ez a glamour cikk, mert látod, a hobbit már korábban mondta, és jó, erre lehet hivatkozni. Igen, már hobbija már ugye van. Csak hogy valami, amit tényleg szeretsz, és általában minden hobbi körül kialakul egy közösség, amiben valahogy aztán bele lehet menni, vannak események. Most már ezt is tudjátok. De vannak emberek, akiknek biztos azt mondják, hogy tudod, milyen emberek vannak, akik azt mondják, hogy nem hallgatnak zenét, nincs hobbiuk. De... Szerintem amúgy az... Lehet, hogy azért nincs hobbiuk, mert imádják a munkájukat, de hát az is egy közeg, amiben lehet indulni, hogy biztos van. Amúgy mindenkinek van valami hobbija, mindenkinek van valami, amit szeret csinálni. De nem mindegyik legális. Jó, nem mindenkinek jó tipp, ez nem azt mondom, van, de van akinek, hogyha van akinek, ez lehet segíthet. Igen. Valaki ezt, hogy évek óta keresek hobbit, de semmi sem érdekel. De mennyi mindent próbáltál ki vajon? De amúgy az se könnyű úgy, egy olyan emberrel barátkozni, érted? Ez oda-vissza működik, szóval nehéz azt mondani, hogy jó, ez egy ember, hogy barátkoznék vele, de nem érdekli semmi. Ez nem az a dolog, ami így hirtelen így megfogja az ember. Hogy szóval... egy jót tudsz beszélgetni vele ja, így, a semmiről sem. Ja, így odamész, na, leszünk barátok? Engem nem érdekel semmi. Ja, az jó, akkor ezt... Jó van, akkor jó, ez jó volt. Amúgy statisztikailag biztosan néz minket olyan is, aki egy rohadék, és azért nincsenek barátai. Azon is érdemes amúgy elgondolkodni, lehet, hogy egy rohadék vagy. Lehet, hogy egy utálatos, kiállhatatlan szemétláda vagy, és akkor viszont ezen is érdemes változtatni. Azon, én azt tudom javasolni. Hát azon igen, az az első lenne. Lelki öngondoskodás, esküszöm, ez már kétszer volt legalább. Nem? De szerintem csak az öngondoskodás, az mindegyikben benne van, és ez összezavar. Szóval, hogy hányféleképpen lehet volt az érzelmi, mentális és a lelki öngondoskodás. Jó. Spirituális szükségletek. Na látod, más ez. Most igen, például a meditáció. A lelki az háromszor benne van, a spiri benne van, de mondjuk a szexuális öngondoskodás az nincs benne. Miért? Lehet, hogy az egyikben van, vagy a társas kapcsolatokban, a szociálisban. Tehát el kell menni a templomba. Ez sajnos ennyi van, Ádám. El kell menni a templomba. Szakmai öngondoskodás. Minden öngondoskodás. Amúgy a szakmai elismerés az egy fontos... Elismerd el magadat? Az fontos. Hát, hogy helyén kezeld azt, amit te hozzáadsz a csapat munkájához. Szerintem az fontos, hogyha egy ember jó helyen van szakmailag is, hogy érzi a helyét a társadalomban, az magabiztosságot tud adni, és biztonságérzete. Igazuk van, hogy jól van, ez egy eventen is lehet ismerkedni. Például, hogyha lesz mondjuk egy évadzáró, hónapon belül, akkor ott lehet ismerkedni. Igen. És ott javasoljuk is, hogy mindenki ismerkedjen, és ne velünk beszélgessen, hanem egymással. Azt szeretném, hogy ott álljunk, és senki se beszélgessen. Igen, azt meg se ismerjenek. Az iskola és munkahelyi kötelezettségek időnként nyomasztóak lehetnek. Ennyi. És jó. Ennyit kell elmondani. Pénzügyi gondoskodás, jó, oké. Okay. Az mit jelent? Hát az, hogy ilyen pénzkövet kell a párnád alá rakni, és arra feküdni. Nem? Valami ilyesmi. Az, hogy pénz. Tudom is, hogy mit, akkor gondolni kell rá háromszor, hétszer kimondani. 10 000-szeres napon holdvizet inni. Hétszer kimondani este, és 7 kortyot inni. És átdobni a sót a balvállat fölött. Igen, és akkor másnapra az úgy lesz. Van, hogy egy nagy dollárjeles krumplizsákot kell berakni a párnád alá. Az jó. Ezt ajánljuk mindenkinek, és aki ezek után se boldog, az meg tényleg az ennyi volt. Ezt nem tudunk segíteni, sajnáljuk. Mi mindent megpróbáltunk. Rajtunk nem múlott. Jó. Hát ez volt már a jól van ez így, és... Holnap mi ismét itt leszünk. Ennyi? Mit leszünk? Hát azt még mondhatjuk, hogy esetleg, hogyha megvan ez a pénzügyi öngondoskodás, akkor, és akartok magatoknak venni valamit, például az Iponon, a jól van ez így kosárkóddal még tudtok támogatni is minket. Így van. Vagy a Patronon, vagy a kopas csimpánzon. Már elvesztetted őket, amikor a pénzükről beszéltél, ami nincs. A holnap... közepe elmúlt, csak már semmi pénzük nincs. Mennyi pénzügyi tudatosság van ezekben? Már 20-a után már kaparják össze a sót. Ugyan már mindenkinek megvan a 6 havi félretett pénze, ami a 6 hónapig van, minket csak csórok néznek, meg kurva gazdag informatikusok, meg rendszergazdák, ezeket, meg párnak, akik külföldön élnek. Meg azok az emberek a parlamentben. Igen. Meg az Orbán Viktor a WC-n. Na jó, fel kell hívnom a Juditot. Holnap mi ismét itt leszünk. Hogyha a Judit megengedi.